măsură. Haideți, oameni buni, la joc și acum că n-o fi foc, măi. De noi bun, mâncarea-i bună și muzica-i pe măsură. Hai, lasă, nu sta deoparte și haideți la joc, măi, frate. Să jucăm până dimineața, că tare ne dragă viața. Hai, lasă, nu sta deoparte și haideți la joc, măi, frate. Să beau, să chefuim și la joc să chiuim, măi. Să bem câteva pahare, să ne trăiești lune mare. Vreau să beau, să chefuim și la joc să chiuim, măi. Să bem câteva pahare, să ne trăiești lune mare. Hai, lasă, nu sta deoparte și haideți la joc, măi, frate. Să jucăm până dimineața, că tare ne dragă viața. Hai, lasă, nu sta deoparte și haideți la joc, măi, frate. Că energie vă iubește și la mulți ani vă dorește. Jucăm toți fiecare până când s-o lumina, ce-o fi o mai vedea, măi. Iar acum pe hora mare să jucăm toți fiecare până când s-o lumina, ce-o fi o mai vedea, măi. Hai, lasă, nu sta deoparte și haideți la joc, măi, frate. Să jucăm la joc, măi, frate.